najlepszym dentystą. I mówię to absolutnie poważnie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity aktor Jan Peszek. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł raniony przez terrorystę francuski policjant, który dobrowolnie oddał się w jego ręce w zamian za zakładników. O szansach na zakończenie sporu z Komisją Europejską mówił w Brukseli Mateusz Morawiecki. Czas patriotów jeszcze przed świętami. Ministerstwo Obrony podpisało z amerykańskimi firmami umowy offsetowe. Zmarł policjant, który dobrowolnie zgłosił się na wymianę za jednego z zakładników przetrzymywanych przez uzbrojonego napastnika w Trèbes na południu Francji, poinformował szef francuskiego MSW Gérard Colomb. Pułkownik Arnaud Beltrame nie żyje, oddał życie za swój kraj. Francja nigdy nie zapomni jego bohaterstwa, napisał na Twitterze Colomb. To czwarta ofiara 26-letniego zamachowca z Trèbes, 15 osób jest rannych, jedna bardzo ciężko. Dramat rozpoczął się od kradzieży samochodu przez terrorystę islamskiego, który ciężko ranił kierowcę i zamordował pasażera. Dalej sprawca zaatakował policjantów. Prokurator Paryża François Moulin. Celem ataku było czterech policjantów. Doszło do tego 200 metrów od ich koszar. Zamachowiec poruszał się białym samochodem, oddał w kierunku policjantów 6 strzałów, raniąc jednego i uciekł. Po jakimś czasie z pobliskiego hipermarketu doszło do głosu detonacji. Zamachowiec miał wykrzykiwać Allah Akbar, wyjaśniając, że jest bojownikiem tzw. państwa islamskiego. Domagał się wypuszczenia islamistów z więzień, po czym zastrzelił pracownika marketu i klienta robiącego zakupy. Dowódca oddziału żandarmerii dobrowolnie oddał się w ręce napastnika w zamian za uwolnienie zakładników. Terrorysta wielokrotnie do niego strzelał. Sprawca tragedii zginął w szturmie jednostki antyterrorystycznej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Są szanse na zakończenie sporu z Komisją Europejską, mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli. Podczas unijnego szczytu szef rządu spotkał się z przewodniczącym komisji, Jean-Claude'em Junckerem. Rozmowa dotyczyła zmian w ustawach sądowych, które mają wyjść naprzeciw sugestiom komisji. Beata Płomecka. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że nie naruszając najważniejszych elementów reformy sądownictwa, Polska wykazała wolę kompromisu. Pojawiła się ogromna szansa na zażegnanie tego sporu. Szef rządu nie chciał spekulować, czy proponowane zmiany wystarczą. Byłoby przedwczesne, żebym dzisiaj powiedział, jaka będzie końcowa reakcja. Dopiero najbliższe dni, najbliższe tygodnie pokażą, jak Komisja Europejska zareaguje na tę zdecydowanie wyciągniętą rękę. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker krótko skomentował proponowane zmiany w ustawach. Obserwuję inicjatywy podjęte przez część polskiego parlamentu z dużą sympatią. Szef komisji dodał, że jeszcze nie miał okazji się z nimi zapoznać. Eksperci w Komisji Europejskiej mówią, że zaczęli analizować propozycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Umowa na zakup od Stanów Zjednoczonych systemów antyrakietowych Patriot jeszcze przed Wielkanocą. Ministerstwo Obrony podpisało umowy offsetowe do programu Wisła. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. MON podpisało umowy offsetowe z dwiema firmami, Raytheon i Lockheed Martin. Pierwsza to główny producent wyrzutni Patriot, a Lockheed Martin specjalizuje się w pociskach PAC-3. Dzięki umowom offsetowym Polska zyska transfer najnowszej technologii rakietowej, powiedział po podpisaniu umów minister Mariusz Błaszczak. Będą to elementy wyrzutni, pocisków, będą to także elementy służące transportowi. Obie umowy to prawie miliard złotych. To także, jak tłumaczył szef MON, wstęp do podpisania właściwej umowy z rządem USA na dostawę Patriotów. Chcemy, żeby do końca tego miesiąca umowa została podpisana. Jest to jak najbardziej możliwe. A ta umowa ma być podpisana prawdopodobnie w najbliższą środę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 100 tysięcy osób wzięło udział w 10. ekstremalnej drodze krzyżowej. Pątnicy z 20 państw pokonali ponad 700 tras, liczących od 40 do 140 kilometrów. Oprócz Polaków na szlak wyszli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wszystkich pobłogosławił papież Franciszek. Dla większości to była prawdziwie ekstremalna przeprawa. W niskiej temperaturze, w deszczu, błocie, wędrując w ciszy, samotnie lub w małych grupach, idąc w lasach, a nawet w górach. Z intencjami w sercu, nad ranem dotarli do celu. Jak Pan Jezus, troszkę wysiłków to włożyć, żeby nie było nie tak jak zawsze. Podziękować za to, czego do tej pory mogłam doświadczyć. Będziemy bardziej uduchowieni. Swoją ekstremalną drogę krzyżową pokonał jeden z jej inicjatorów, ksiądz Jacek Stryczek. Było zimno, nogi mnie bolały, ale było tak pięknie. Najważniejsze jednak jest to, że to wchodzenie w ten wysiłek to jest taka determinacja, że to jak żyję do tej pory wcale mnie nie ogranicza. Ja nie muszę tak żyć, skoro przeszedłem tę trasę. Dla wielu pątników ekstremalna droga krzyżowa to był jeden ze sposobów na dobre przeżycie Wielkiego Postu. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. A w Trójce teraz pora na sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. No, dziwny to był mecz. Nieuznany gol, dyskusyjny karny, sporo dobrej gry Polaków i twardy, brzydki futbol Nigeryjczyków. Ale to właśnie oni odnieśli skromne zwycięstwo. Mecz z Nigerią miał przynieść odpowiedzi na kilka pytań. Przed pierwszym gwizdkiem kibice zastanawiali się m.in. jak nasza reprezentacja zagra z trzema obrońcami. Dyrygent naszej obrony, Kamil Glik, jest zadowolony, ale... Nigdy nie ma tak, że wszystko funkcjonuje. Czy byśmy grali trójką czy czwórką. Mało jest reprezentacji na świecie, w których wszystko funkcjonuje, więc na pewno nie jest tak, że wszystko było super. Super na pewno nie było w linii ataku. Tak przynajmniej uważa nasz kapitan Robert Lewandowski. Było wiele niedociągnięć, które pokazują, że jeszcze mamy i możemy poprawić swoją grę. Pierwsze połowie mieliśmy chyba może jedną sytuację, jedną postawę w fragmencie, a jeśli chodzi o grę, no to z gry czy z ataku pozycyjnego, to dopiero w drugiej połowie stworzyliśmy dwie, może trzy sytuacje i zdecydowanie to jest za mało. Oby więcej tych sytuacji było we wtorek, wtedy w Chorzowie zmierzymy się z Koreą Południową. Wrocław, Jan Kałucki. Dodajmy, że gola po rzucie karnym zdobył dla gości Victor Moses z Chelsea. Grali także nasi grupowi rywale i tu uwaga na Kolumbię. Wygrała w Paryżu z Francją 3-2. Japonia zremisowała 1-1 z Mali, podobnie jak Senegal z Uzbekistanem. W meczach można by rzec bardziej prestiżowych, Niemcy zremisowały 1-1 z Hiszpanami. Włochy przegrały 0-2 z Argentyną, a Holandia 0-1 z Anglią. Gospodarz mundialu, Rosja przegrała z Brazylią 0-3. Trwa ostatni weekend z Pucharem Świata w skokach. Kamil Stoch ma kryształową kulę w kieszeni, ale zapowiedział przed wyjazdem do Słowenii, że o żadnym odpuszczaniu nie ma mowy. Polak jak mówił, tak zrobił. Wygrał w Planicy, a to było jego 30. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w karierze. Drugie miejsce zajął Robert Johansson, trzeci był Johan Andre Forfang, Dawid Kubacki zajął miejsce 9. Też jak najbardziej będę z tego zadowolony, bo to najlepszy konkurs w lotach, jaki do tej pory odbyłem. Cały czas natomiast nie wiadomo, co ze Stefanem Horngacherem. Austriak już pracuje nad kolejnym sezonem, wciąż jednak bez kontraktu. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w niedzielę dla trójki z Planicy Kuba Niziński. Kamil Stoch będzie miał jeszcze jedną okazję do indywidualnego zwycięstwa w niedzielę, a dziś o 10:00 konkurs drużynowy. I jeszcze hokej. Podhale Nowy Targ wywalczyło brązowy medal Mistrzostw Polski w meczu o trzecie miejsce Ekstraligi. Podhale wygrało w rzutach karnych z Krakowią 5-4. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw, a poprzedni mecz także wygrało Podhale. W meczu finałowym GKS Tychy prowadzi z GKS-em Katowice 2-0 w rywalizacji do czterech zwycięstw. Następne spotkanie w niedzielę w Katowicach. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Kolejny pochmurny dzień przed nami. Na zachodzie i północy niewielki deszcz i mrzawka. Rano mgły. Na termometrach w Rzeszowie 3 stopnie, w Suwałkach i Gdańsku 5, w Toruniu i Łodzi 6, w Poznaniu i Warszawie 7, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Twój poranek może mieć smak ciepłego, chrupiącego pieczywa. Pod teraz sklepy Lidl otwieramy już o 7 rano, więc przyjdź na zakupy i pochrupiące z pieca. Do zobaczenia o 7 rano w Lidlu. Szczegóły na lidl.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poczekalnia. Listy przebojów. Przedstawicielem redakcji sportowej w Trójce jest dziś Michał Olszański. W związku z tym dziś, jak zwykle, po godzinie siódmej, chwila muzyki regałowej, ale to za chwilę, będziemy o czymś rozmawiać? No oczywiście, wydaje mi się, że o meczu. To był jednak wczoraj ważny moment, wiesz, czekamy wszyscy na to, jak ta reprezentacja przygotuje się do mundialu. Rywal dobrany bardzo dobrze, bo przecież ten mecz z Senegalem otwierający nasz udział w mundialu będzie kluczowy. I wydaje mi się, że wnioski, jakie są do wyciągnięcia po tej wczorajszej batalii, są takie, że ta skuteczność naszego zespołu to jest w tej chwili, co powinno naprawdę zostać zmienione, bo to jest trzeci mecz z rzędu, gdzie nie strzelamy gola. Myślę, że gdyby Robert z tej pierwszej akcji, gdzie dostał tak piękną piłkę od Rafała Kurzawy, gdyby troszeczkę bardziej się przyłożył, gdyby widział, że piłka pod kątem musi zmieścić się w bramce, no był strzał w słupek. Trudno. Ale to ja przed chwilą to powiedziałem w serwisie, Piotr. To bardzo dziwny mecz, dlatego że tak naprawdę z gry Polska miała dużo więcej. Nigeryjczycy poza tym, że pokazali, na czym polega twardy futbol oparty na warunkach fizycznych, wiesz, te ciosy, które padały, no przecież Linety tak naprawdę został znokautowany. Nie wiem, czy on ma złamany nos, czy nie, ale chłopak był rzeczywiście ciężko kontuzjowany. Także i popatrz, paradoks. Nigeryjczycy tak naprawdę nie oddali ani jednego takiego soczystego strzału na naszą bramkę. I naraz jest prosta akcja, wchodzi Moses w pole karne i Kamiński go, czy go sfaulował, czy nie, można dyskutować. Ale nie wolno tak grać, to też już wiadomo. Nie wolno sobie pozwolić na taką sytuację, żeby naraz był jeden karny i wiesz, wygrywa zespół, który na to zwycięstwo nie zasłużył. Ale no co z tego, że nie zasłużył? Jest 0-1? Jest. Dobrze, że to wszystko powiedziałeś, bo prawdę mówiąc szukałem już wczoraj po zakończeniu tego meczu jakiegoś składnego zdania na ten temat i nic mi po tym meczu nie przychodziło do głowy, oprócz tego, że mecz był, jeśli tak w ogóle można powiedzieć, niespecjalnie ładny. Tak, tak, to nie było ładne spotkanie, ale też warto zauważyć, że w takim składzie, w jakim wczoraj zaczęliśmy, to Polska nie zagra na mundialu. Od razu sobie powiedzmy, tutaj brakowało kilku zawodników. Ci, którzy dostali szansę, moim zdaniem ją wykorzystali. Bo i Kownacki, i Kurzawa, i Góralski, i Frankowski na pewno wczorajszym meczem pokazali, że zasługują na powołania. Taka jest moja opinia. Oczywiście można się z tym nie zgadzać, tak, ale według mnie to są chłopcy, którzy pokazali wczoraj, że reprezentacyjna koszulka im się należy. Wydaje mi się, że pan Kurzawa może być zadowolony. Miał te rzuty rożne, te podania z wolnego, świetne stałe fragmenty, no i to kapitalne podanie do lewego. Michale, płyta przed tobą, tak. Cóż to za płyta dzisiaj? Znowu zgłaszam piosenkę do poczekalni listy przebojów. W zeszłym tygodniu graliśmy z Maleoreg Rocker z tego projektu z dziewczynami, a dzisiaj sobie przyszła nowiutka płyta Całej Góry Barwinków. Znasz kapelę. Pewnie. To jest takie reggae bardziej trochę w ska idące. Dużo dobrej energii, bardzo fajna sekcja dęta. Utwór Mina. O tym, jaką minę czasami można zobaczyć u ciebie. Śpiewa chyba chłopak do dziewczyny przede wszystkim. Skąd taka mina? Posłuchajmy, bo naprawdę dobry utwór na sobotni poranek. Michał, dziękuję, miłego dnia. Prawić swoje pięści w ruch, więc ruch. Kalina, tytuł tej piosenki, którą zaproponował Michał Olszański, a to był zespół Cała Góra Barwinków. 16 minut po 7 poczekalnia listy i teraz jeszcze jedna piosenka o kochaniu, a w zasadzie o niekochaniu. Nie kocham, Katarzyna Groniec. Dwadzieścia po siódmej z nowej płyty Ach, to była Katarzyna Groniec w piosence pod tytułem Nie kocham. Listy państwa płyną, bardzo dziękuję. Dzięki jednemu z listów, który wysłał pan Piotr, który jest kowalem ze wsi Chmielów. Dowiedziałem się, że na Podkarpaciu dziś piękna aura i tak mi się wydaje, że prognozy pogody zapowiadały, że weekend będzie ładny, zatem proszę go dobrze zaplanować. Być może to już będzie pierwsza wycieczka rowerowa. Kto wie. A, jest jeszcze jeden list, który, do którego muszę się odnieść, dlatego że słuchacz napisał, czy się nie obawiam, że po tej porannej pobudce zasnę na koncercie dzisiaj w Zabrzu. W związku z tym, że jestem po dwóch już koncertach Bonamassy, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że na jego koncertach nie da się zasnąć. We'll be right back.

już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Dylan Pearl i Muniek, czasy nadchodzą nowe w porannym programie sobotnim Poczekania listy przebojów programu trzeciego. Kasia Kowalska przysłała do radia nową piosenkę. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Jeszcze pewnie będzie czas i okazja, aby z Kasią porozmawiać i o tym utworze, i o nowej płycie, którą przygotowuję. Ta nowa piosenka nosi tytuł Alana i to była Kasia Kowalska. Program Trzeci Polskiego Radia jest 7.30, jeszcze pół godziny i będzie po naszym porannym zamieszaniu. Dostałem bardzo ciekawy list od pana Ilka. Pan Ilek też się odwołuje do Zabrza, ale napisał tak. Dziś w Zabrzu nie tylko koncert. O 19.48 rozpoczyna się mecz Górnik Zabrze - Hajduk Split z okazji 70. urodzin wielkiego górnika. Tak więc dziś ruszam z Krakowa na tę uroczystość. Pozdrowienia dla wszystkich kibiców Górnika i Hajduka zdążających dziś do Zabrza. Fan od 48 lat Górnika Zabrze. Dziękuję panu za to przypomnienie, bo nie wiedziałem o tym. A piłkarzom Górnika i wszystkim kibicom wszystkiego najlepszego, wielu zwycięstw, no i wielu punktów w tabeli i Mistrzostwa Polski. Nie wiem, w której lidze w tej chwili gra Górnik, bo mało się tym interesuje. W każdym razie wszystkiego najlepszego. I teraz wyprzedzę list, bo dzisiaj jestem zdziwiony. Ani jednego listu z tymi trzema słowami. Greta Van Fleet. No to wyprzedzam i już jest. Od pierwszego razu było wiadomo, że panowie dobrze wycinają. Greta Van Fleet, Edge of Darkness dziś w programie porannym. Jeszcze będzie Kazik, a potem proszę się przygotować na głosowanie, a jeszcze wcześniej będzie list. Panie Piotrze, Górnik Zabrze gra w Ekstraklasie i to całkiem dobrze. Zbyszek, także kibic Górnika.

Brown, do you do do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Nie ukrywam, przepadam za tą płytą. Najpierw był Abdul Bey, a teraz How do you do, Mr. Brown? I tytuł tej piosenki skłania mnie do takiej refleksji bardzo prywatno-radiowej. How do you do, Mr. Niedźwiedź? Dzisiaj mój kolega Marek Niedźwiecki obchodzi swoje urodziny. Marku, wszystkiego najlepszego i piosenka od poranka. Niech to będzie Godsmack. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. And so twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Zespół Godsmack. Wczoraj słuchaczka programu trzeciego prosiła o ten utwór w LP Trójce, ale już go miałem zaplanowany na dziś rano. No i mam nadzieję, że też się liczy. Za 8:08. Watch it.